Bine, vă așteptăm și pe voi pe WhatsApp la 0728 111222, ca să ne spuneți ce piesă vă aduce aminte de vacanță. Una din propunerile voastre ajunge la radio imediat după știrile Europa FM, care încep chiar acum. Manuela Nicolescu e cu noi. Manu, cum stăm cu vremea? În mai multe zone din București este în vigoare un cod galben de averse până la ora 7:40. Acum sunt 21 de grade, maxima în capitală va fi astăzi în jur de 31, cu averse din nou spre seară. Iar la nivelul întregii țări, maxime între 24 și 34 de grade, cu ploi îndeosebi după amiază și în prima parte a nopții, în zonele de delci de munte, în vest, nord-vest și în centru. Încep știrile Europa FM. Liviu Dragnea și-ar putea afla astăzi sentința în dosarul angajărilor fictive. Mii de oameni au protestat aseară în capitală și în mai multe orașe din țară după modificarea codului de procedură penală. Atmosfera a fost încinsă și în clădirea Parlamentului după suspiciunea că PSD ar vrea să forțeze suspendarea președintelui Iohannis. Nu mă rugați nimic! Când sunt agresat, nu mă calmez! Să-l jurați cum vă jură parlamentarii PSD! Nu sunt agresat și spui... Proteste au fost și la Chișinău după ce instanța a anulat rezultatul alegerilor locale anticipate pentru funcția de primar general. Ne apărăm drepturile, că ne-au furat tot ce au mai fost în țară, ne-au trimis copii, părinți, peste hotare. Europa FM, este ora 7. Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Au fost peste 4.000 de manifestanți în Piața Victoriei, o seară a protestelor lângă guvern, după ce majoritatea PSD-ALDE a modificat codul de procedură penală. Au fost mai multe reprize de îmbrânceli între manifestanți și jandarmi. Două persoane au fost amendate pentru instigare la acțiuni violente. Despre cei care au ieșit în stradă aseară, am încercat să aflăm ce i-a convins, având în vedere că mulți bucureșteni sunt mai interesați de campionatul mondial de fotbal. De ce credeți că vine lumea de bine? Nu venim de bine. Venim să ne fie bine nouă și copilor noștri. Să nu-și mai bată joc de oameni, de toți cei care sunt ne înconjoară aici. Asta ne dorim, să fie o țară mai bună. Putem să fim mai buni. Poporul român este un popor bun și cu bun simț. Asta trebuie pentru toată lumea. Ne-am săturat de atâta inegalități, lucruri pe care justiția, care vrea să facă ceva să facă cu ea, ajunge. Nu se poate să trăim așa. Pentru copiii noștri asta ne vrem. Au venit oameni de toate vârstele, inclusiv familii cu copii, dar și mulți tineri revoltați. Protestez în principal împotriva modificărilor aduse la codul penal și la codul de procedură penală. Și alte nemulțumiri? De 2 ani de zile puterea politică are intenția de a subordona justiția și de a acapara statul de drept. Sper ca lumea să iasă în continuare. A fost a doua seară de proteste la Cluj-Napoca. Orașul a rămas campion la numărul de participanți și de această dată, aproximativ 5.000 de oameni au ieșit în stradă și au pornit în marș. La Sibiu au fost în jur de 4.500 de protestatari. După un marș pe principalele bulevarde, participanții au oprit și au aplaudat în fața casei președintelui Iohannis. Din Sibiu transmite Iuliana Damian. Protestul a durat mai bine de 3 ore și jumătate. Oamenii s-au strâns în Piața Mare din Sibiu și au pornit în marș pe străzile din oraș. Au trecut și pe strada pe care locuiește președintele Klaus Iohannis și s-au oprit în fața casei acestuia, unde au aplaudat și au strigat numele președintelui. S-au strâns mii de oameni pe parcursul protestului, nemulțumiți de modificările recente aduse codului penal de majoritatea parlamentară. Manifestanții au scandat împotriva PSD și ALDE. Din fericire, nu au fost incidente, chiar dacă au participat foarte mulți oameni, protestul a fost unul pașnic. Din Sibiu, Iuliana Damian, Europa FM. La Timișoara, peste 1500 de persoane s-au adunat în Piața Operei și au cerut demisia președinților Senatului și Camerei Deputaților, Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea. Mitingul de la Timișoara a fost autorizat până la ora 23. Înainte de încheiere a fost intonat imnul național, iar participanții au ridicat telefoanele cu lanternele aprinse. Peste 1500 de oameni au ieșit din case în Piața Unirii din Iași. Din centru au plecat în marș spre sediul PSD al Consiliului Județean și cel al Prefecturii. Ieșenii care au ieșit în stradă spun că nu pot tolera abuzurile guvernanților. Mulțime de dezincriminări și faptul că dosarele se vor clasa în lipsa unor probe noi și multe. Ce se va întâmpla dacă, să spunem, trece și codul penal? Din punctul meu de vedere, voi face ce am făcut și până acum. Voi fi în Piața Unirii de fiecare dată. Care credeți că ar trebui să fie următoarea mișcare a președintelui? Cred că e ca să-și ia rolul de lider în serios și să mobilizeze instituțiile care mai sunt demobilizate. Un marș a fost organizat și în Brașov. S-a manifestat de asemenea la Oradea și în Baia Mare. Să ascultăm câteva reacții. Ieri la prânz a fost protest și la Parlament, în timp ce premierul Viorica Dăncilă susținea un discurs în fața celor două camere reunite, pe hol, lângă sala de plen, au protestat mai multe persoane. Acestea au refuzat să iasă din clădire, după cum le-au rugat angajații din Parlament și s-au așezat pe jos. Mă rugați nimic! Când sunt agresat, nu mă calmez! Să-l jurați cum mă jură parlamentarii PSD! Ne vedem în Piața Victoriei! Toată lumea în Piața Victoriei! Secretarul general al PSD, Marian Neașcu, a fost extrem de deranjat de protestul de pe holul Parlamentului. Îi luau cu dubele de aici. Trebuie să ia cu dubele. Este inadmisibil ca în Parlament să întâmple așa ceva. Dar credeți că dacă ar sta cineva de vorbă cu ei, s-ar mai liniști spiritele? Nu cred, că n-am auzit că au venit să stea de vorbă. Nervoși, liderii PSD și ALDE i-au acuzat pe parlamentarii USR că ar fi ajutat la organizarea protestului și că ar fi încălcat regulamentul pentru că le-au permis manifestanților să ajungă în legislativ cu scopul de a face gălăgie. Ascultăm reacția lui Liviu Dragnea când a fost dat de manifestanți la Parlament. președinte, oamenii se bat aici. Ce înseamnă asta? Uitați-vă la ce se ajunge. Voi așa vreți să faceți presă? Dacă stați un pic... Dacă la voi în studio vin asemenea oameni, mai faceți emisiuni? Faceți cu cei de la USR. La rândul său, președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a trecut la amenințări. Se gândește la sancțiuni pentru parlamentari în cazul în care vor mai permite astfel de proteste în Casa Poporului. O să introducem prevederi în regulament care să sperăm că o să permită o revenire la normalitate. Sunt manifestări de tip fascist. Așa a început fascismul și totalitarismul în Europa. Și comuniștii, după război, la fel s-au comportat. Prin violență să acapareze puterea. E bine, atâta vreme cât eu sunt președinte al Senatului, vă spun că nu sunt dispus să închid ochii, să mă fac că nu văd și să tolerez astfel de atitudini. Tot ieri PNL a depus în Parlament moțiunea de cenzură prin care speră să demită guvernul Dăncilă. Pentru o reușită însă celor din opoziție le-ar trebui mai mult de 60 de voturi care să vină dinspre putere. Prin urmare, moțiunea de cenzură pleacă cu șanse minime. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În alta curte ar putea pronunța astăzi o primă sentință în dosarul în care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz în serviciu și instigare la fals intelectual. Pe vremea când era președinte al Consiliului Județean Telorman, ar fi intervenit ca două subordonate de la partid să apară în acte ca lucrând la protecția copilului. Pronunțarea sentinței în acest dosar a fost amânată de mai multe ori, după cum relatează Mihai Bucureștean. La ultimul termen al procesului, în 15 mai, procurorul DNA a cerut condamnarea lui Liviu Dragnea la 7 ani și 6 luni de închisoare. Asemenea, pedepse au fost solicitate și pentru fostele directoare al protecției copilului Telorman. Pedepse mai mici au fost cerute pentru șefii de atunci ai complexului de servicii destinate copilului și familiei din Alexandria, având în vedere că și-au recunoscut faptele. Și pentru cele două angajate de la direcția copilului Telorman, care ar fi lucrat de fapt la organizația județeană PSD, DNA a cerut condamnări minime, după ce acestea au solicitat judecarea în procedură simplificată. În schimb, în cazul fostei soția lui Dragnea, Bombonica Prodana, procurorul a cerut încetarea procesului, după ce aceasta a achitat prejudiciul în cauză. Pe latură civilă, DNA a apreciat că fiecare inculpat trebuie să contribuie la repararea prejudiciului adus DGASPC Telorman. Liviu Dragnea l-a solicitat magistraților să fie achitat, iar în ceea ce privește o eventuală obligare a sa de a efectua muncă în folosul comunității, el a arătat că face acest lucru de 20 de ani. Dan Șova s-a predat aseară polițiștilor în jurul orei 18 la sediul IPJ Ilfov, după ce a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare în dosarul Cet Govora. Fostul senator PSD a fost încarcerat la penitenciarul Rahova. El a fost găsit vinovat de trafic de influență. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Protest ieri la Chișinău după ce instanța a anulat rezultatul alegerilor locale anticipate pentru funcția de primar general, iar mandatul lui Andrei Năstase nu a fost validat. Mai multe partide de dreapta au anunțat manifestația pe Facebook și au mobilizat zeci de persoane în fața primăriei. Am venit să-mi apăr votul o judecătoreasă care are numai un an practică în justiție, a ieșit după 6 ore și ne-a citit în bătaie de joc 3 cuvinte, că v-am călcat voturile în picioare. Năstasie primarul! Năstasie primarul! Ne apărăm drepturile, că ne-au furat tot ce au mai fost în țară, ne-au trimis copii, părinți peste hotare și astăzi ne-au furat și votul. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, prezentă și ea la protest, a anunțat că astăzi va avea o întâlnire cu toți ambasadorii europeni pentru a le explica situația. Trebuie să reacționăm noi, cetățenii trebuie să ieșim în stradă și să ne apărăm votul. Nu mai e nimeni să ne protejeze, nici o instituție a statului nu vrea să ne protejeze. Judecătoria Chișinău a publicat motivarea după ce nu a validat mandatul lui Andrei Năstase. Între argumente, faptul că ar fi făcut transmisiuni în direct pe Facebook prin care îndemna cetățenii să meargă la vot, acțiuni care au fost calificate drept agitație electorală. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova consideră că Andrei Năstase a fost desemnat de electorat ca primar al Chișinăului și cere o procedură de apel corectă și transparentă. Știrile Europa FM la final, astăzi maxime între 24 și 34 de grade, cu ploi îndeosebi după amiază și în prima parte a nopții, în zonele de deal și de munte, în vestul, nord-vestul și în centrul țării. În București, o maximă astăzi în jur de 31 de grade, cu averse spre seară. Manuela Nicolescu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața! Toate cele trei meciuri de ieri de la Cupa Mondială au fost câștigate de favoriți cu același scor, 1-0, împotriva unor adversari mult mai modești. Spania s-a impus în fața Iranului prin golul marcat de Diego Costa în minutul 54. Ibericii au dominat copios, mai ales prima repriză, însă persanii s-au apărat aglomerat și au fost aproape să egaleze în două rânduri. Au și marcat, dar golul din minutul 62 a fost anulat de arbitru pe motiv de offside după consultarea sistemului video. Spania conduce grupa la egalitate perfectă cu Portugalia, care a trecut cu emoții de Maroc. Ronaldo a marcat încă din minutul 4, dar apoi nordafricanii au avut inițiativa și ocaziile mai mari, ultimele două în minutele de prelungire. Marocul este însă eliminat în urma înfrângerii, fiindcă a pierdut și cu Iran, care se poate califica dacă învinge Portugalia în ultima etapă. În fine, Uruguay a câștigat, cum spuneam, tot cu 1-0 împotriva Arabiei Saudite. La jumătatea primei reprize, Suarez a profitat de o ieșire greșită a portarului, iar apoi sudamericanii s-au mulțumit să conserve rezultatul. Uruguay și Rusia sunt astfel primele echipe calificate în optimi, iar meciul direct va decide câștigătoarea grupei A, gazdele având nevoie doar de o remiză, fiind avantajate de golaveraj. Astăzi avem Danemarca-Australia, apoi Franța-Peru și seara Argentina-Croația. Mihaela Buzărnescu a ajuns în sferturile de finală ale turneului pe iarbă de la Birmingham, competiție de încălzire pentru Wimbledon. Românca a învins-o pe croata Petra Martic după ce a pierdut primul set la 4 și a revenit apoi 6-3-6-2. Mihaela Buzărnescu va înfrunta acum pe a doua favorită Elina Svitolina, pe care a învins-o surprinzător în turul al treilea de la Roland Garros. Da, m-am plictisit de moarte ieri, sunt ușor traumatizat că am văzut Uruguay, Arabia Saudită și pe urmă Spania, Iran, mamă. Bine, toate meciurile au fost spectacol. Băi, măcar Portugalia, Maroc, pe care nu l-am văzut integral, a avut finalul agitat, știi? Că a avut Maroc cu niște ocazii și cât de cât s-a animat. Uruguay a fost crimă și pedeapsă, adică n-am văzut de mult ceva, mai ales că au dat și repede golul Uruguay în minutul 20. S-au jucat la mișto, pur și simplu. Vezi, măi, Luca, tu ai pretenții. Eu dacă mă uit la Rapid cu Singureni, pe asta ești obișnuit, cu 15-18. Cupa Mondială este spectacol. Da. Mă rog, și aseară meciul Spania-Iran a avut un moment haios pe final. Asta a fost, deci pentru asta a meritat. Da. Mai erau 15 secunde pentru cine n-a văzut și are Iranul out și din dreptul careului spaniol. Da. Ca un soi de corner. Exact. Pentru... Și a venit un băiat să arunce mingea în careu. Și și-a luat elan, s-a rugat, a tupat mingea și a dat cu mingea în cap. Adică a făcut și un spectacol de ăsta care a tras atenția cu atât mai mult asupra lui. Ultima șansă! Și după care toată lumea a rămas stupefiată că el a făcut o tumbă cu mingea în mână. E un procedeu pe care l-am mai văzut la fotbal. Unii își iau elan mai bine așa. Dar n-a reușit desprinderea, a rămas, deci după ce a terminat tumba, a rămas cu mingea în mână, săracul, da, s-a precipitat, s-a dat repede în spate, a aruncat normal. Intrase în teren. Și s-a ales praful de... Așa, nu la lovitura. Este vedetă ăla, da. De toată... Un moment foarte puternic. Dar mie mi-a plăcut de japonezi, care au făcut curat după ei. Da, a fost genială știrea aia, da. După meciul Japonia-Columbia, suporterii japonezi s-au apucat să facă curat în tribune. Da, veniseră cu pregătiți, cu mănuși, cu pungi de gunoi și așa mai departe. Dar știți că asta vine din educație. Adică în Japonia, elevii la școală au această regulă, își curăță în fiecare zi școala, spală pe jos, fac curat pe sânturi. Sunt cu curățenia, da. În timp ce sud-americanii, că asta a fost tare, la același meci, Columbienii au intrat pe stadion cu alcool ascuns în niște binocluri false. Deci au venit, vezi, doamne, aveau binoclu și binoclu de fapt era un recipient pentru alcool. Dar cred că din cauza știrii cu japonezii care au făcut curat, columbianul respectiv care apare în filmare a fost dat afară de la serviciu, știi? Corpusea, bă, ne-a făcut de râs, aia făceau curat și al nostru s-a dus cu șprițul în binoclu. Bă, o dat afară. Era vegetarian. Dar era tare, dacă aveam timp acum să luăm telefoane, așa, fac pariu cu voi și toată lumea ar fi domni japonezii, dar cred că românii toți zic, mamă, ce ingenios columbianul. Te-am băgat alcool să ne luăm și noi binoclu de la unde s-o găsi. Puteți să luăm binoclu mai mult ochi. Melodii de vacanță, Luca, rămâi prin preajmă, tu sigur o să le recunoști. Carta Blanca, Jessica J, mi amintește de valurile mării, spune Denisa Dumitru din Craiova. Țin minte un concediu acum mulți ani, cred că vreo 15, în care am ascultat multă muzică românească. Mi-aduc aminte de Asia, cu o melodie care nu mai știu numele. Dar mai știu două versuri. Prințul meu are țiței, poți să faci ce vrei cu ei. Nu cred. Nu, mă bune. Însă erau melodii perfecte pentru concediu, ne spune Cornel din București. Chiar o fi fost așa? Să căutăm. Putem să ascultăm, da. Mr. President, Coco Jumbo, mi-amintește de vacanțele la Marea Neagră de când eram mic, se asculta la greu pe plajă în perioada anilor 90.